ofercie dla firm. Bez kompromisów, bez czekania. Z gwarantowaną dopłatą dla zamówień do końca marca. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy. 100% elektryczna. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Przed mikrofonem Marta Malinowska. Jest 14. Serwis informacyjny Monika Mazur-Chrzan. Samoloty wysłane przez wojsko po Polaków na Bliski Wschód, już w Omanie. Iran zaprzecza, że celowo zaatakował Azerbejdżan, spadły tam dwa drony. Obawiają się obowiązkowej służby wojskowej w Berlinie, dziś strajk uczniowski. Dwa polskie Boeingi 737 już w Omanie. Wojskowe maszyny wylądowały w Maskacie. Wróci nimi do Polski około 100 osób. Na pokładzie samolotów są żołnierze, ratownicy medyczni, psychologowie oraz personel dyplomatyczny. Będą wspierać powrót Polaków, którzy wymagają opieki medycznej. Mówimy około 100 osobach wymagających pilnej pomocy medycznej, wsparcia lub zabezpieczenia medycznego tutaj w kraju. Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz w bazie lotnictwa transportowego w Krakowie zapewniał, że to pierwsze dwa samoloty wysłane na Bliski Wschód. Tych lotów będzie jeszcze więcej, otwierają się te okna. Możliwości startu, lądowania, operacji. Bezpieczeństwo jest numerem jeden. Jeszcze dziś po południu w Krakowie i w Warszawie wylądują dwa samoloty rejsowe z turystami z Dubaju. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Pierwszy z samolotów rejsowych z Dubaju już wylądował w Warszawie. Najwięcej emocji dostarczało możliwość powrotu. Faktycznie wydostanie się z Dubaju graniczyło z cudem. My mieliśmy chyba z 4 czy 5 różnych rezerwacji, które po kolei spadały. I właściwie dzisiaj mieliśmy wylecieć o tej samej godzinie dwoma różnymi liniami. Jedna w ostatniej chwili odwołała. Właściwie totalna samowolka. Rozumiemy sytuację, natomiast totalnie nieprzewidywalne loty odwoływane na 6 godzin przed planowanym wylotem. Mówił jeden z pasażerów wracających z Dubaju. Przestrzeń powietrzna nad Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi jest czasowo otwierana. 6 osób zostało rannych w Abu Zabi po tym, jak odłamki przechwyconych irańskich dronów spadły na dzielnicę przemysłową. Poszkodowani to pracownicy z Pakistanu i Nepalu, odnieśli niewielkie obrażenia. Tylko dziś systemy przeciwlotnicze Zjednoczonych Emiratów Arabskich przechwyciły 6 irańskich rakiet i ponad 100 dronów. Od soboty, gdy zaczął się konflikt w Emiratach, ranne zostały 94 osoby. Iran zaprzecza, że celowo zaatakował dronami Azerbejdżan. Wcześniej azerskie MSZ podało, że na terenie kraju spadły dwa drony, wzywając jednocześnie irańskiego ambasadora do złożenia wyjaśnień. Republika Azerbejdżanu nie była celem Islamskiej Republiki Iranu, przekazał przedstawiciel irańskiej dyplomacji. Z powodu upadku dronów ranne zostały 2 osoby. Kolejna porodówka przestaje działać. Tym razem na stałe zamknięta została porodówka w Miastku w województwie pomorskim. Burmistrz Jerzy Wójtowicz wykluczył możliwość wznowienia działalności zawieszonego wcześniej oddziału ginekologiczno-położniczego. Sytuacja jest taka, że porodówka jest zamknięta i nic nie wskazuje na to, żeby była uruchomiona. Ostatni okres, w którym funkcjonowała, pokazał, że tych porodów jest mało. I no niestety koszty utrzymania porodówki są tak wysokie, że zmuszeni byliśmy zamknąć, podobnie jak w wielu innych szpitalach. I na dzień dzisiejszy nie ma takiej opcji, żeby porodówka wróciła. Z danych Narodowego Funduszu Zdrowia wynika, że w ciągu zaledwie niespełna 4 tygodni stycznia tego roku z prowadzenia porodówek zrezygnowało 18 szpitali. Niemieccy uczniowie zamiast na lekcje poszli dziś na demonstrację przeciw obowiązkowej służbie wojskowej. Obowiązkowa od tego roku jest dla 18-letnich mężczyzn ankieta z pytaniami o zdrowie i chęć wstąpienia do armii. Od przyszłego roku będą też komisje lekarskie. Młodzież w Niemczech obawia się, że wprowadzone zmiany to krok w stronę przymusowego poboru. To jest strajk szkolny przeciwko obowiązkowi służby wojskowej, przeciwko zmianom w ustawie, przeciwko zbrojeniom i coraz większym pieniądzom na wojsko i broń. Jesteśmy za to za większymi wydatkami na system edukacji i pomoc społeczną. Również za wolnością i możliwością decydowania przez nas samych, co chcemy robić po ukończeniu szkoły. Nie chcemy być zmuszani do nauki zabijania. Nie chcę walczyć, nie chcę być wciągany w wojnę, w której inni ludzie chcą zyskać. Jako młodzi ludzie nie chcemy uczestniczyć w głupich wojnach bogatych ludzi. Cel tego protestu jest pokazać politykom, że my, młodzież, nie chcemy umierać dla interesów bogatych ludzi. Kto chce iść, ten może iść, ale żeby nie było przymusu. Z niemieckimi uczniami, jak słychać, także polskiego pochodzenia, rozmawiał w Berlinie nasz korespondent Adam Górczewski. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia pogodnie, synoptycy zapewniają, że nie będzie padać. Na wybrzeżu będzie za to silniej wiać. Od 7 stopni na Podlasiu do 9 w centrum i 11 na południowym zachodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5 minut po godzinie 14. Tu Myśliwiecka 357. Druga godzina audycji, niezmiennie w składzie Agnieszka Łukasiewicz, Katarzyna Wojtasik, Marta Malinowska i po raz drugi mówimy dzień dobry. Fontaines DC na początek tej drugiej części audycji. It's amazing to be young. It's the Fontaines DC, It's Amazing to be Young. Zawsze z wielką przyjemnością wracamy do tej piosenki, no bo ona też przywołuje wspomnienia, chociażby z ubiegłorocznego OFF Festiwalu. Te ogłoszenia związane z tegoroczną edycją cały czas dzieją się na naszej antenie we wtorki po godzinie 19 w rotacji. Oczywiście nie w każdy, ale tam właśnie są odkrywane karty związane z OFF Festiwalem. A my teraz nie odkrywamy już karty, bo to czwarty dzień, kiedy naszą płytą tygodnia jest najnowszy album grupy Gorillaz The Mountain. No nie ma drugiego takiego zespołu, który z taką swobodą łączy artystki i artystów z bardzo odległych światów. Ta płyta opowiada o stracie i żałobie, chociaż wrażeniowo no, brzmi jak bardzo optymistyczny album i właściwie w każdym utworze jest takie pogrywanie sobie z tymi skrajnymi emocjami. The Empty Dream Machine z naszej płyty tygodnia. Dnia. Tu Myśliwiecka 357. we make. They clock us in at night and check us out the next day. Time, but not forever so. The feeling of the day before was really much more than anyone could pray for. An empty dream machine without you, man's in chains, his mind's at war again, I fear. It's dark and angel. Present here for real and silence now by this dread. I thought I got my life straight. I thought I changed it. I've been crawling lately. I've prayed, I've cried, don't let me fall. I'm a chastened man right now, right now. I feel this pain, I feel this transition, but I don't know what to say. Release me now. An empty dream machine without you. Listening to Asha sing dumb, model dumb. We acquire honor from it, but a motto come. A heart driven by the drum is what I borrow from. In the shadow we light of the night until tomorrow come. Protection from cloves, cinnamon and cardamom. My chalice was a masala, a son, a harder son. My brainchild went from little one to martyrdom. Gave the bug to the inspiration we accorded from. The armor stay wrapped tight like a chrysalis. It's planets in the palm of my hand, like it's a callus on a mountaintop of the wonderland. Like it was Alice, so every blood vessel expand. Forbidden talents doing tantra downward. A gold tooth in a trash can was the beginning of me kinda taking my last stand. When I was Wimbledon, they tried to swing me the backhand. Part of the pendulum and do me like I'm a black man. That's black like spirits, black like Krishna, or black like a deity that's trapped like a prisoner. It's a rap like Chiba rolled up into the Rizzler. When you black like Evil D or black like Sizzler. I need you on my team, I need you on my team. The vision is distorted. I love you. Program Trzeci Polskiego Radia. Co to znaczy po prostu bądź sobą? Kiedy pytam, kim jestem, wzrokiem wołam o pomoc. Nie kimś pokroju kim, bohaterów braci Grimm, kiedyś obiektem drwin. Obcym pokazuję białe zęby. Bliskim pokazuję Zabić drozda, bo za dużo dobra. Zabić drozda, bo za ładnie śpiewa. O, im mocniej kocham, tym dokładniej strzelam. Zabić drozda. Pokoje są zawzięte, wiążą mi ręce, gardło i serce. Gospodaruję czasem jak majątkiem Paris Hilton. Rzucam minutami, jakbym miała ich milion. Zabić drozda, bo za dużo to. To Ania Szlagowska i jej utwór Zabić Drozda. Zamyśliłam się przez chwilę, no bo to taki najpopularniejszy singiel Ani Szlagowskiej. Nie o popularności, a o książkach, które dopiero mają się ukazać. Jeszcze raz nawiążę do książki Kamy Wojtkiewicz, Sobą Zajęci, o pułapkach samorozwoju i kultury terapeutycznej. I bardzo cieszy nas tak duże zainteresowanie tą pozycją. Dzisiaj mamy ogromną przyjemność przekazać ten egzemplarz aż 4 osobom. Pani Monika, pani Agata, pani Danka i pan Patryk zostali przez naszą maszynę losującą wskazani jako ci, którzy tę książkę otrzymają, a oficjalna premiera tego tytułu będzie miała miejsce 11 marca, więc to takie rozdawnictwo przedpremierowe. Jeśli chodzi o premiery, ale tym razem muzyczne, no to Bruno Mars, kulcie szefanów, powrócił. Risk It All to właśnie nagranie z jego najnowszej płyty. For just a chance to win your heart, you could set the bar beyond the stars. I'll do anything, anything you ask me to. Sure, you want the moon, watch me learn to fly. Ain't a mountain you could point to I wouldn't climb. It's crazy, but it's true. There's nothing I won't do. I'd risk it all for you. To hold your hand and call you mine, I'm trying to be your man till the end of time. I would swim across the sea. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ogłoszenie społeczne. Starość to czas trudnych wyzwań, zwłaszcza gdy stan zdrowia pozbawia samodzielności. W Fundacji Kwiat Życia dbamy o to, by poprawić jakość życia osób objętych opieką długoterminową. Działamy systemowo i długofalowo, bo tylko przemyślane strategie mogą trwale poprawić standardy w sektorze opieki. Stworzyliśmy program, w którym wspieramy placówki opiekuńcze w całej Polsce, odpowiadając na ich indywidualne potrzeby. Kadrze pomagamy rozwijać kompetencje i ulepszać warunki pracy. Domy opieki wyposażamy w sprzęt i wzmacniamy organizacyjnie, a dla ich podopiecznych organizujemy warsztaty, bo aktywność ma kluczowy wpływ na zdrowie i samopoczucie. Chcesz wiedzieć więcej? Wejdź na stronę fundacjakwiatżycia.org. Zadbajmy razem o dobrą starość. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy.

I've been playing games. We can try to hide it, it's all the same. I've been losing one day at a time. Cold Little Hearts, Michael Kiwaniuka. No, trudno nie myśleć o przygodach bohaterek serialu Wielkie Kłamstewka. Jest oficjalna zapowiedź, że nowy sezon ma się ukazać w najbliższym czasie. Powstawał pod koniec tamtego roku, więc optymiści pewnie liczą na to, że 2026 jeszcze przyniesie nam nowe odcinki Big Little Lies. Ale my teraz nie o kobietach z małego miasteczka w Ameryce, ale o naszych rodzimych historiach, bo to czas na powieść, którą przygotowali Baszka Marcinik i Wojciech Dorosz. Nowa powieść w Trójce. Sabina Jakubowska, Położne. Czyta Katarzyna Figura, muzyka Tomek Wachnowski. Fragment czwarty. Finde, Erzibet, znajdź Erzibet, powiedział Rudy Kobler, teraz oficer SS, a jego słowa wybrzmiały dziwnym echem w gabinecie dyrektora szpitala. Sie ist in Kraków. Ona jest tu, w Krakowie. Nie powiedział Krakau. On zna polski. Po co? Zaryzykowała. Nie mogę bez niej żyć, stwierdził najciszej jak się da. Patrzył w oczy Reginy prosto i bez zażenowania. Jego otwartość była porażająca. W tym spojrzeniu było wszystko, świadomość każdej chwili, która się wydarzyła między nim a Żydówką Erzibet, między nim a polską pielęgniarką Reginą Zdzieńską. Potrafisz ją znaleźć, powtórzył, starannie dobierając słowa. Jak mam tego dokonać, skoro nie znalazło jej gestapo, szepnęła. Użyj innych metod, intuicji, mocy. Jesteś jedną z tych, które... Powoli pokręciła głową. Cokolwiek o niej myślał, mylił się. To nie była jej sprawa. To nie był jej ból. Miała własny. Nie wiem, gdzie ona jest. Dowiesz się, bo nie chcesz, żebym znalazł tych twoich. Dla mnie to nie będzie trudne. Wskazał jej drzwi. Wyszła na trzęsących się nogach. Spotkany na korytarzu doktor Schwartz spojrzał na nią z troską, a potem ją objął i zaprowadził do kuchni. Drżała na całym ciele jeszcze wiele godzin. Gestapowcy opuścili szpital, nie zahaczając o salę z przyczepioną do drzwi kartką Achtung Tyfus. Diana poinformowała ją o tym, kiedy po południu przyszła zrobić dla niej kawę zbożową. Wszystko w tym dniu potoczyło się w szpitalu dobrze, bezpiecznie, spokojnie. Oprócz tego, co dotyczyło jej samej. Spróbowała wstać z ławy, ale kręciło jej się w głowie. Kiedy ostatnio pani coś jadła? Spytała Diana. Dlaczego my nie mówimy sobie po imieniu? Spytała retorycznie Regina. Nie śmiałabym w stosunku do pani nadpołożnej, odparła Diana. Jestem teraz salową. Już nie. Dyrektor pod naciskiem gestapo awansował panią na położną. Po tym, jak wcześniej zdegradował panią pod naciskiem gestapo. Za chwilę sam panią wezwie, aby poinformować. Czekał, aż pani poczuje się lepiej, wyjaśniła spokojnym tonem Diana. A Regina pomyślała, jak bardzo to jest wszystko niejednoznaczne. I sama Diana, opanowana, troskliwa, tak dobrze poinformowana o tym, co robi gestapo. Zanim pani pójdzie do domu, mam do pani prośbę, kontynuowała Diana. Muszę tu zostać na drugi nocny dyżur, ponieważ zlecono mi osobistą opiekę pooperacyjną nad żoną tego gestapowca w cywilu. Ale równocześnie mam dziś sprawy do załatwienia w mieście. Trzeba tam doglądnąć paru kobiet. To jest naprawdę bardzo pilne. Czy pani tam za mnie pójdzie wieczorem? To nie była prośba z rodzaju tych, którym można odmówić. Już druga dziś. Kraków, 14 maja 1940 roku. Księżyc w pierwszej kwadrze powoli rośnie ku pełni, a świat taki ciemny. Regina chwilę błądziła, nim dotarła pod wskazany adres. Ciemna ulica, ciemna brama, na drzwiach szyld. Kino? Niemożliwe. Tutaj? Uchyliła drzwi, owionął ją dym papierosów i przyciszone dźwięki pianina. Z solidnej postury portier zagrodził sobą wejście na salę, przysłonięte kotarami z bordowego pluszu i pytająco spojrzał jej w oczy. Przysyła mnie Diana, powiedziała, bo co miałaby rzec innego? Może powinna podać jakieś hasło? Pierwsze drzwi od podwórza, powiedział i zamknął tuż przed jej nosem. Regina skierowała się w stronę odrapanych drzwi prowadzących do tej części oficyny, w której oknach stały czerwone latarnie. Przeczucie jej nie myliło. Bordel. Jakoś to wszystko niezbyt pasowało do Diany. Weszła do środka. Na parterze było dwoje drzwi. Na drugich widniała tabliczka biuro. Wzdłuż wejścia stał solidny stół, na nim umiejscowiona była kasa. Bokiem do stołu siedziała stara kobieta ze schludnie uczesanym, gładkim, siwym kokiem, pijąc czarną, gorzko pachnącą, prawdziwą, mieloną kawę. Skąd taki rarytas? Czego? Spytała niespiesznie. Przysyła mnie Diana. Pokazała akuszerski kuferek. No wreszcie, powiedziała stara. Nie trać czasu. Zacznij od Bogny. Zdaje się, że rodzi. Potem idź do Sisi, choć nie jestem pewna, czy sama czegoś nie zażyła. Na górę idź, drugie piętro. Pamiętaj, że na pierwszym nic nie widzisz, nic nie słyszysz. Pierwsze piętro nie istnieje, jeśli ci życie miłe. Jaki cel miała Diana, by ze wszystkich bordeli świata przysłać ją właśnie tu? Byłaby się wycofała, ale skoro ktoś rodzi... Na drugim piętrze mieściło się parę klitek i jakieś boczne schody. Weszła do najbliższego pomieszczenia. Taki maleńki pokoik na strychu, jedynie łóżko i czerwona latarenka. Rodząca miała umalowane na czerwono usta i frywolną wieczorową sukienkę w stylu lat 30. z głębokim wycięciem z przodu i na plecach. Dość mały brzuch jeszcze się mieścił, bo sukienka była za duża i dekolty także miała za duże. Czyżby ta kobieta jeszcze dziś prasowała? Gdzie jest Diana? Spytała rodząca, gdy skończył się skurcz. Musiała zostać w pracy, odparła Regina. Jestem ja. Znasz się na tym? Tak, jestem położną. I głęboko odetchnęła. Nie wiedziała, co to za akcja, w jakiej właśnie uczestniczy, ale to jedno było pewne. Wreszcie znowu była położną. Katarzyna Figura czyta nową powieść w Trójce. Sabina Jakubowska, Położne. Fragmenty. Muzyka Tomek Wachnowski. Książkę opublikowała grupa wydawnicza Relacja. Zapraszamy. Baszka Marcinik i Wojciech Dorosz odpowiadają za przygotowanie powieści. Bardzo dziękujemy. A ja widzę, że Grzegorz Hoffman jest już w bloku startowym. Będzie z Państwem po godzinie 15 w tonacji trójki. Agnieszka Łukasiewicz, Katarzyna Wojtasik, Marta Malinowska. My również kłaniamy się w pas. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia. Just this once.